Wier woei om hopen rare oren. Wij horen info op Rijn. Wijn in roef. Wip, wap, wip, wap. Oei, harpij op pier. Roer om, werp rap rijpe aren. Pin poef en pan op hoef. Vier waren wij paren. Roei en win, win en roei. Waf, paf, woef.